आम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी शनिवार 2061 तदनुसार 18 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ रहा। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सत्संग का अवसर हमेशा मिलता नहीं है। सत्संग तो हमेशा मिलती नहीं है, और घर के बाहर कोई काम धंधा करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो कुसंग बहुत होता है वहाँ, जिसका असर हमारे पर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें, कुसंग से कैसे बचें, जिसे कुसंग भी नहीं हो और ये भाव भी बना रहे। सत्संग में हमें क्या हो तो पुस्तक खोलो और जाओ तो हरेक से खुलने के लिए बात मत करो, ऊपर रामदास से तटस्थ रहते हो। कोई पूछे तो तटस्थ उत्तर दे दिया, अपने को पूछता तो पूछे बात मत करो। कुसंग दो आप जब उसमें शौक कर लेते हैं तब लगता है, आप रुचि करने में पैदा तो कुसंग संग लगता है, आप रुचि नहीं करो तो नहीं लगता। सुनो बाहर बातें पुस्तक पढ़ो और एक दूसरा को भगवान की तरफ भगवान को ना बोल लो और याद रखो और भगवान के शरण जो शरण है नाथ है नाथ है नाथ। कोई बात आओ तो भीतरे भीतर से चुपचाप है नाथ है नाथ है नाथ, प्रभु को याद ही करता रहो। कृष्ण नाम उच्चारण में कठिन पड़ता है, कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण में कठिन पड़ता है। राम राम करो हमारे अच्छा तो कृष्ण लगता है, है? अच्छा कृष्ण लगता है तो कोई कठिन हो पड़े अच्छा लग रहे मन कृष्ण न कह दूं क्या, कृष्ण है की जगह कृष्ण न कह दे क्या, कृष्ण है और कृष्ण न न तो न लगा सकते हैं क्या कृष्ण न, एक तो कृष्ण अणे होता ट ठ ड ढ अणे और एक न लगाए था कहो तो कृष्ण नहीं कह रहा है आजाद हो भरवा नहीं आजाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे अपनी तरफ से पूर्व नाम लगो कोई बड़ी बात नहीं। देखो भाई अपने उद्देश्य से मत हटो, अपना जो उद्देश्य है अपना जो लक्ष्य है अपने जो परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये बात जागृत हो, आपका खास उद्देश्य हो। मुसाफिर होता है रात्रि में रहता है बात करता है घूम करता है पर समय वहां पर देता है, जो मुसाफरी है ये तो अपने घोड़ में बात करते उत्तर दे दिया और कोई बात है तो पूछ ले बातें घोड़ में करने से कुसंग लगता है, रुचि न होने से नहीं लगता। मुख्य बात अपने रुचि शांत करो, ठीक है सावधान रहो, सावधान सावधान ही साधना है। दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, हित प्रीत हरी दिल से करिए पर हरिये तू बंदा, दिल में जागृत रही है, दिल में जागृत रहो, कोई बदल है ही नहीं, जागृत हो ये साधक का काम है, दिल में जागृत रही है। आवश्यक काम हो हम जा रहे हैं, अब ठहरे मोटर क्या लगता है किराए में बैठे हैं तो थोड़ी बात थोड़े बड़े काम आ गए सर समझ आए निश्चित बात करते हो जाओ चार समझ पैसों की तरफ ख्याल रखने से भी कुछ रंग नहीं रहता, भगवान की तरफ ख्याल रखने से कुछ रंग कैसे लगेगा, सीधी बात है। हाँ भाई करो तो पैसों ने रिश्वत लिए है, सावधान रहते हो तो पैसों से काम कभी नहीं है भगवान, लाखों करोड़ों दे भगवान नहीं आते, ए भगवान नाम पर हजारों लाखों करोड़ों में नहीं आते, दिल में जागर नहीं है, सावधान सावधान ऊंट पर बैठे सावधान कर दो उठे ठीक हो जाए, पशु है पशु ऊट सावधान कहते सावधान इस वास्ते सावधान रहो, हरदम दिल में जागृत रही है बंदा, हित प्रीत हरी दिल से कर रही है पर हरी है दुख बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, सब काम ठीक हो जाए आपका स्वाभाविक, दिल में जागृत रही है बंदा, आप जागृत रहोगे कोई कुसंग नहीं लगेगा, पता सही है ना, बाप बेटा जा रहा था तो गाय दे रहा था साल गया गाय देता, अरे हमारे लेने नहीं आए सर उधर हमारे लेने गाय ले वाले कौन आए मारे, चलो चलो बाजार में से 100 रुपये अपने बेचे रिवाज लगाए छिपे तो लिया हमारे, आप सावधान रहो सब समय में सावधान, सावधान ही साधना है, बहुत पुराण एक भाई दिया एक वर्ष में ले था, सावधान ही साधना है, सावधान रहो सावधानी आप ही चाहिए फिर कोई बात हो सब काम ठीक हो जाता, दिल में जागर रही है बंदा, दिल में जागर रही है बंदा, सावधानी ये गफलत में काम होते है, और बोलो हमने सावधानी सावधानी साधा है, सावधानी साधा एकदम सावधान रहो, सूर्य भी होता है सती होती है वो एक बार जलती है, साधक को हरदम करना पड़ता है हरदम, हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, आपका लक्ष्य पूरा हो आपका ध्येय पूरा हो सब काम ठीक हो जाएगा, बिना पढ़े बिना सीखे बिना सुने बात पैदा हो जाएगी आपका, सावधान रहो सीखने की जरूरत नहीं, ये बात पक्की एकदम सच्ची बात है, सब काम ठीक हो। हे नाथ हे नाथ, मन में हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान ऐसा करते हैं हरदम। हे नाथ हे प्रभु हे मन हे नाथ, सावधानी सावधान है, सावधानी हरदम सावधान। हे नाथ हे नाथ पितर में पुकारते रहो, बड़ी बड़ी विलक्षण अवस्था में भगवान ऐसा करते हैं। आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं। विचार कर लिया के भगवान में चलना है हमें, सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ एकदम। और बोलो कीर्तन करो भगवान का, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे।